Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd chce, by pieniądze z unijnego budżetu spójności zostały przeznaczone na walkę z koronawirusem. Pierwszy kurs w ramach akcji Lot do domu odbył się wczesnym popołudniem z Londynu. 14 osób umarło w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem. Polski rząd chce, by pieniądze z unijnego budżetu spójności zostały przeznaczone na walkę z koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z blogerem Blowkiem poinformował, że między innymi tego dotyczyła jego dzisiejsza rozmowa z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ludzie w niektórych miejscach nie mogą teraz pracować. No przecież wstrzymaliśmy restauracje, kawiarnie, bary. Tam pracują ludzie. Chcemy, żeby przynajmniej częściowo skompensowane zostały te ich straty finansowe. Gospodarka na pewno ucierpi. Całego świata. Widzimy, co się dzieje we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii chociażby, czy w Niemczech. Jest poważne spowolnienie. Ale chcemy jak najbardziej zamortyzować. Szef rządu zapowiedział też wyłączenie krajowego ruchu lotniczego. Zresztą nie ma za wielu chętnych do podróżowania. Także zachęcam naprawdę do ograniczenia wyjazdów do minimum. Mateusz Morawiecki zaprzeczył, by w związku ze stanem epidemicznym było planowane zamykanie miast i wysyłanie wojska na ulice. W Polsce stwierdzono dotychczas 123 przypadki zakażenia koronawirusem. 3 osoby zmarły. Pierwszy kurs w ramach akcji Lotu do domu odbył się wczesnym popołudniem z Londynu. Dziś zrealizowanych będzie w sumie 5 takich połączeń. Kolejne 4 z Wielkiej Brytanii jutro, mówi Michał Czernicki, rzecznik Lotu. Na bieżąco analizujemy sytuację zarówno po stronie zapotrzebowania osób, które zgłosiły się na stronie lotdodomu.com lub .pl, a także możliwości zorganizowania rejsu, gdyż każdy rejs to skomplikowany proces odpowiednich zgód organów lotniczych. Na stronie internetowej lotu rozpoczęto sprzedaż biletów na kolejne połączenia z Londynu. 14 osób umarło w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem. Liczba zakażonych zwiększyła się o 232 osoby. To dane oficjalne, ale rząd podkreśla, że w rzeczywistości te liczby są większe. Nie wszyscy są poddawani testom, bo w większości przypadków przebieg choroby jest łagodny. Na wyspach przebadano ponad 40 tysięcy osób. W przypadku 97% testy nie wykazały obecności koronawirusa. Brytyjczycy przygotowują się jednak na eskalację. Rząd apeluje do koncernów, przestawcie linie produkcyjne na wytwarzanie respiratorów. Teraz jest ich za mało. Obietnica rządu? Gwarantowany popyt. Nieważne ile maszyn wyprodukujecie, administracja Johnsona je wykupi. Przypomnijmy, Londyn stosuje nieco odmienną taktykę niż wiele innych krajów. Wprowadza obostrzenia wolniej niż większość państw na kontynencie. Niektóre kroki są też nieco inne. Dziś na przykład dowiedzieliśmy się, że wkrótce, dokładny termin nieznany, rząd zaleci osobom w wieku ponad 70 lat, by poddały się kwarantannie. I to na kilka miesięcy. Długość tej samoizolacji, która ich ochroni, jest znaczna. Będziemy prosić tych ludzi o naprawdę wiele. To minister zdrowia Matt Hancock w rozmowie z BBC. Tymczasem dziś list otwarty ponad 200 naukowców i doktorantów. I ostrzeżenie. Rząd robi wielki błąd. Ryzykuje utratę większej liczby żyć niż to konieczne. Tu jednak zastrzeżenie. Pod listem podpisało się niewielu epidemiologów czy specjalistów od chorób zakaźnych. Są za to na przykład matematycy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O internetowe lub korespondencyjne składanie wniosków o rolnicze dopłaty apeluje minister. Jan Krzysztof Ardanowski zachęca rolników m.in. do korzystania z platformy e-wniosek. Gorąco proszę, by kontaktować się z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przede wszystkim drogą elektroniczną. Przypomnę, że od kilku lat możemy składać e-wnioski, czyli wnioski w wersji elektronicznej. W zeszłym roku skorzystało z tego około 90% rolników. Chcę, żeby w tym roku wszyscy z tego korzystali. Jan Krzysztof Ardanowski prosi rolników o tymczasowe ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów z urzędnikami. Nie będzie takiego momentu w Polsce ani we Włoszech, żeby nie była odprawiana msza, mówi ksiądz Paweł Płaczek. 9 marca konferencja episkopatu Włoch postanowiła zawiesić do 3 kwietnia publiczne odprawianie mszy, a także udzielanie chrztów i sprawowanie pogrzebów. W Polsce obowiązuje ograniczenie liczby wiernych do 50 osób podczas mszy, mówi dyrektor wychowania katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Czasami sam kapłan idzie do ołtarza i taką liturgię sprawuje, czasami jest tylko kilka osób i to może się wydarzyć również w Polsce. No trzeba wziąć pod uwagę sytuację nadzwyczajną, ale nie wolno mówić zamknięcie kościołów, brak Eucharystii. Ta Eucharystia zawsze była w kościele, nawet kiedy kościół był prześladowany. Nie będzie takiego dnia w Polsce, dopóki świat istnieje, żeby nie była celebrowana Eucharystia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i zezwolił na jej przeżywanie za pośrednictwem środków społecznego przekazu, na przykład Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Już tydzień temu, opowiadając Państwu o nadchodzących koncertach, miałem poczucie budowania zamków na piasku. Dziś to poczucie jest jeszcze bardziej dojmujące. Świat z pewnością ma teraz większe problemy niż nowe dzieła muzyczne. Proszę to, co dziś powiem, te wszystkie informacje potraktować jako wyraz nadziei, że muzyka, nowa muzyka będzie z nami, z dużym jednak znakiem zapytania. Zacznę od tego, co jest pewne. Dziś 73. urodziny Raya Kudera. New day is dawning. Oh, the great ship will anchor in the harbor of love. In the harbor of love. Amerykański gitarzysta Ray Cooder w połowie lat 70. był kandydatem do zastąpienia Micka Taylora w zespole The Rolling Stones, ale podobno nie bardzo się do tego palił, uznając muzykę Stonesów za zbyt powtarzalną. I rzeczywiście Cooder jako solista szukał wciąż nowych wyzwań, nagrał wiele świetnych płyt, pisał muzykę do filmów, wyprodukował i wypromował kubański projekt Buena Vista Social Club. Ostatni jak dotąd solowy album Coodera to wydany 2 lata temu The Prodigal Son, no i właśnie ten fragment tego albumu państwo usłyszeli. No a skoro jesteśmy przy dobrych amerykańskich gitarzystach, Al Di Meola z najnowszej płyty. Thank you. W 2013 roku Aldi Meola spełnił swoje marzenie. Nagrał gitarową płytę z kompozycjami Beatlesów. Co więcej, nagrał ją w Londynie, w Beatlesowskim studiu Abbey Road. Potem wykonywał tę muzykę na koncertach, także w Polsce, przepięknie, a potem zajął się innymi projektami. Po 7 latach wrócił jednak do Beatlesów i mamy oto kontynuację tego projektu. Wydana w tym tygodniu piękna płyta nosi tytuł Across the Universe. Znany miłośnik polskich gołąbków w sosie pomidorowym, Aldi Meola, z płyty Across the Universe, płyty, która zawiera 14 instrumentalnych nagrań i one wszystkie są bajeczne, no bo z bajecznego źródła pochodzą. Zostań w domu z Trójką. Czy państwo jeszcze pamiętają zespół The Boomtown Rats? Była taka grupa, powstała w Dublinie w 1975 roku i przez następne 10 lat mniej więcej cieszyła się wielką, nawet ogromną popularnością na Wyspach Brytyjskich, no a skoro tam, to wtedy także na całym świecie. Piosenka z 79 roku I Don't Like Mondays była przebojem pokoleniowym i to także chyba na całym świecie. W 84 roku wydali ostatni, jak się wydawało wtedy, album, a teraz po tak długiej przerwie powracają nową płytą. No! Państwo z pewnością pamiętają, że liderem i wokalistą The Boomtown Rats jest Bob Geldof, który w 1985 roku zorganizował słynny koncert Live Aid na rzecz głodującej Afryki, no a potem angażował się w różne inne akcje charytatywne, stając się z czasem popularnym celebrytą, no ale takim celebrytą w dobrym stylu. Jak sądzę, wciąż cieszył się popularnością fanów i wciąż był pytany, czy The Boomtown Rats kiedykolwiek wrócą jeszcze, jakiś przebój stworzą. I on zwykle odpowiadał, że nie wyklucza tego, ale lata biegły. No powrót po 36 latach, jeśli dobrze liczę, to jest naprawdę spore wydarzenie. Te zajęcia właśnie charytatywne były przyczyną zakończenia praktycznie działalności zespołów pod koniec lat 80. Były jakieś sporadyczne występy. W 2013 roku zespół w nieco zmienionym składzie znów wrócił do występów, a 3 lata temu mniej więcej ujawniono, że nagrywa nowe piosenki. No trochę to trwało, ale wreszcie jest nowa płyta Citizens of Boomtown. Here she comes, walking down the street. High heel boots and her miniskirt and her heat. Summer's day in London, all the kids are out on the street. It's too hot, it's too hot. You get inside and you cool down, burn it, get that London beat. Say yeah. Say yeah. Meanwhile back up Shady Alley, cats and dogs can barely breathe. The sky is golden, the air is molten, the tar is bubbling up beneath my feet. You wanna walk? Stay cool. You wanna walk? Stay cool. Ice cream music in the park, ice cream melting in the park. You fire ice cream and you eat your ice cream, and the day moves on like in a passing dream. Let's walk on down. You hit the bar. Inside the bar the guys are talking to the girls. Inside the bar the guys are talking to the guys. The girls are nothing on and you can see the words you say. Oh my God, amen. On days like this, I'm glad to be a man. But the summer keeps on coming, and the heat keeps swirling round. And suddenly that sun in its floating sky drops just as quick to cool the night. Do you wanna hear the heat? Do you really wanna see the heat? Do you wanna know what it feels like yet? Are you sure you know no sounds like that? Yeah. Well, it goes something like this. We'll be right back. Na nowej płycie The Boomtown Rats jest 10 niedługich piosenek, które nie odbiegają daleko stylowo od tego, co oni nagrywali w latach 70. i 80. No ale w Irlandii i Wielkiej Brytanii to się podoba zdecydowanie. Bob Geldof znów udziela wywiadów i to tym razem nie o kolejnym charytatywnym koncercie czy jakiejś takiej akcji społecznej, tylko o muzyce właśnie. Cieszymy się, życzymy powodzenia. Pewnie będą jakieś koncerty. Inna płyta, która także podoba się w Wielkiej Brytanii aktualnie, brzmi tak. All the things left in this world, there's one thing I wish you'd heard from me. Cried from deep inside my heart when you walked away. Standing all alone right now, lost inside an empty house. Some nights there's nothing here when love's locked out and you're not around. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. What would you say? What would you say if I let you in? And I gave you just one day. If I told you what I could have done, what I might have been. If I told you what my heart could play, I dared to dream, dared to dream. If I told you about the constant doubt, how I shut it down. If I told you everything just once, will you take me now, take me now? Take me to a place I've never been to. Take me. That I thought I wouldn't know. Take me. Unlock the doors and set me traveling. Take me. Take me with you if you go. When I let you walk away from me, I tried but I just couldn't see anything. What I had to do was easy to make you believe. Hey, hey, hey. All I had to say, all I had to say, I'm the real thing. If you could only see. If I told you what I could have done, what I might have been. If I told you what my heart would be, dare to dream, dare to dream. If I told you about the constant doubt, how I shut it down. If I told you everything just once, take me now, take me now. Take me to a place I've never been to. Take me down a road I wouldn't know. Take me, unlock the doors and send me traveling. Take me, take me with you if you go. It's a long road back from here. It's a long internetowy adres tej audycji brzmi jak zwykle minimax@polskieradio.pl i czytamy oczywiście starannie wszystko, co Państwo zechcą napisać. I uprzedzając niejako uwagi, które już się pojawiają w listach, ja wiem, że w Wielkiej Brytanii podobają się różne rzeczy, nie zawsze takie, które nam się podobają, no ale To może nawet dobrze. Ja patrzę sobie czasami w tym dużym sklepie najczęściej, co tam się tak sprzedaje pod koniec tygodnia. Bardzo różne płyty tam ze sobą sąsiadują. No taki świat dzisiaj, taki rynek, więc może niech tak będzie. My w tej audycji wybieramy najczęściej te, które mają jakiś rock'n'rollowy, rockowy background albo historia. Ten zespół, jeszcze jeden dziś prezentowany, popularny z Wielkiej Brytanii. Płyta była nawet na pierwszym miejscu sprzedaży, a teraz gdzieś tam w pierwszej dziesiątce. To grupa ze Szkocji. Nazywa się Deacon Blue. Everything is shaking, don't know what to believe. I feel the ground shifting under my feet. There's an ill wind brewing and it's scheduled to arrive, but I'm keeping my faith alive. I listen to my children, look into their eyes, listen to the stories, how they get wrong from right. But I listen to political junkies and all that shuck and jive. I'm keeping my faith alive. I'm keeping my faith alive. Struggling to survive. Sometimes I feel I'm running from the light. Everyone's gambling on a champion just to watch him take a dive. I'm keeping my faith alive. I'm keeping my faith alive. Zostań w domu z Trójką. Teraz dla młodzieży szkolnej płci obojga, która decyzją władz zwierzchnich ma pobierać nauki w domu przez najbliższe dwa tygodnie. Krótka, ale intensywna lekcja polskiego i nauk społecznych w jednym utworze. Gdyby może dziwnych reguł zginiesz, język odmian zasad i wyjątków. Zacznijmy może od początku. Od początku. Czynisz tutaj pokrewieństwo i znakomite podobieństwo, że język tak skomplikowany kraj tworzy również sfiksowany. Sfiksowany. Mamy zapisane permanentne kombinowanie. Nic nie napiszesz bez słownika. Nic nie załatwisz bez prawnika. Nie. Wróżę na głowy pod nogami. Jak pisać jest przymiotnikami. Absurdy pełne polskie prawo. Czy płaczasz, czy też włączasz radio? Płacz i masz. Też dobry być podlegasz karze. Una owy mienia się w kantorze. Choć masz magistra, wchodzisz w kanał. Cecha, cecha do wuja pana. To koniec lekcji, droga młodzieży. Kto nie złapał wszystkiego, niech sobie doogląda w sieci. Tam można obejrzeć, tam gdzie można wszystkie takie piosenki z obrazkami obejrzeć, tam będą podpowiedzi pisane, to się to wszystko wyjaśni. Należy szukać zespołu Wieża Bajzel. Trzy dziewczyny z gitarami i perkusista gościnny. No dobrze, 10 minut do końca pierwszej godziny. To co ja chciałem jeszcze Państwu w tej godzinie powiedzieć? No jedna rzecz ważna, za 5 dni premiera nowego albumu Morrisseya. Czy warto czekać? Ach, koniecznie. Congratulations, you're still alive. They kick to kill you, do not forget. They try to turn you into a public target. Welcome to this knockabout. Congratulations, you're still okay. I'd kiss your lips off any day. Ta płyta będzie na pewno, bo myślę, że już w naszych krajowych magazynach są fizyczne nośniki, no a z pewnością będzie w sieci. 13. studyjna płyta Morrisseya powstawała oczywiście z przerwami 2 lata, częściowo we Francji, częściowo w Stanach. To jest 11 piosenek, których forma często wybiega poza potoczne rockowe schematy, no ale wiadomo, Morrissey może sobie pozwolić na wiele. Jego głos spaja to dzieło w całość, no oczywiście dotyka polityki, różnych spraw społecznych i wcina się w rzeczywistość zadziwiająco, chociaż to nie było nagrywane tydzień czy dwa temu. To jeszcze jeden fragmencik, Państwo ciekawi. Podsłuchamy tylko do Państwa uszu jeszcze jeden fragment nowego albumu Morrisseya. Thank you.